może kiedyś w górę się wyłamie ścieżka. Może kiedyś nad ogrodami zamieszkam, nad lipami, co się rdzawią tu i tam po Warszawie, ukryte za murem krętym, przez dozorców na klucz zamknięte. Może kiedyś wyjść mi przyjdzie na